neke druge žene, ali znam da često sanjaš, sanjaš da si pored mene. I dok misliš da si srećan, oko tebe svet se ruši, iste su nama majlije što nosimo mi na duši. A majlija, majlija, naša sudbina, tvoja tuga, moja tuga, to je istina. A majlija, majlija, naša sudbina, živiš tamo gde su mirne vode i uživaš u tišini, al te misli meni vode. I dok misliš da si srećan, oko tebe svet se ruši, iste su nama majlije što nosimo mi na duši. A majlija, majlija, naša sudbina, naša sudbina, tvoja tuga, moja tuga, to je istina. Naša sudbina, tvoja tuga, moja tuga, to je istina. A majlija, majlija, naša sudbina,